نه شم خدای ته وګوره دا نه شم وړی زما بدن سپکتی چکی او غټ کړی وړی وګوره خدای خو به ظلم کوو ته به وړی موسی علیه السلام ته وایي چې راشه کنه مې خلاص کړه موسی علیه السلام خدای په اپینه دي جب بنی اسرائیل نه کنه نو حضرت موسی علیه السلام ورته ویل کړه داولی دغه ته چې راځه یو څه دی نو وګوره دې دا څنګه نشو وړی ناکه کی کیو ته وایي چې پتا یو نو موسی علیه السلام دوی پتا یو نو هغه مو راغه ذاته ولا اخلاقه ته نه شال پته حالت پروته ماشي دا بل هو تاسو موسی علیہ السلام په شګینو کې وایو لږه نه غته پکا بس به سبحان بیا دا کی سو خبر پته ولا جوړه راو شي مخه واقعا چې دا سره کو چا وځلې دي حالت کې مشوره او په کلی کې قرآن بل پارلیمنت په خدا ما دا بس کې کنه ستاسو کول کې شو ورو تا نه نه کې کی سو ته سوال به تام سره یې کیږي په دینا اعلان او کچې نه سه او چې څنګه مو نه سه نو سه دا که په هیڅ مړي هغه پولیس والے چې دا په سامان به ادالو خپل چړې بار واغستي دې غږ غږ ورونو باندې ورته ودرېدل الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام مجند او رسول یا کی کرتا بلغ نه کرتا واقع ویل دا واپس نبوت نه لا شو کې ورځه فرعون ته سوې او فرعون دوی ته سوې دا وی مقدمه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال يا حضرت موسی علیہ السلام رب زما رب اشرح لي صدري پران دې دا سینا زما پران دې مالا سینا زما اشرح لي پران دې مالا صدری سینا زما یعنی اے اللہ تعالی دې صبر توفیق عطا کړي او خدایا استقامت نصیب کړي په وخت مصیبتونو او تکلیفونو کې کم مصیبتونه چې پناه باندې راځي الله تعالی مال صبر راکړي ځکه دې کې باندې تکلیفونه راځي ویسر لی امری اور خدایا آسان کی ماں دادا مامل زما دا کار دنو بوت زما خدایا دا ماں آسان کی مانا دادا چی دی کم اسباب ظاہری اور باطنی جو خدایا دا ماں حاصل کے آغا اسباب مال را کی چی دنو بوت دا کار دی زکون وحلل او خدایا پرانے کی عقدتا من لسانی حق غطا دی جبی زمانا یا باغا غطا وا چی دا استاس دمیں چی آغاز کرتے پخل کی جوا مراد کے ندادی او یا خدایا کل کل پہ انسان دا شہبت کنا بہبت کو وقت پہ انسان دا فلوم بنشی بندیگی کنا بندیگی کنا بندیگی چرتا کلی یہی پہ اعلانو کا تغیار کا در ہو دیو دخل کو کمک دو دردل کو رحسان لگی نو پہ وقت دا حیبت کی کل کل پہ انسان دا جب بنشی نو سے بتا سو بتاو آیا خا چو خدایا زما دا جب پران زی مانا پہ وقت دا حیبت کی بندی دل پہ دیرا نشی یا کنا دا مراد او یو گلا ہو رہا ہے ہر مانزن رسلو چی دادری ایتون اتاسو کم از کم دا تلو رہے کنا کم از کم جان لگ زلوائے اللہ تعالیٰ بستا سو حافظی دے گئی خا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی یخبہو قولی دا ہر مانزن رسلو دیار لگ زلا دا سلور ایتون جسو کم ہوئی اللہ تعالیٰ حافظ مضبطی خا حافظ مضبطی کی دا زان لگ زلو قول کر دو یا سان عمل لے تنور اس نیل سواب کو پکشتا کرنے دا خدای پاک قرآن دے ایتون رسلو تو قاسم سواب دے خا حافظی بم کدا سے شی کنا چدا سے خطے خطے اور مضبوطی بشی یک قہو قولی چدائی کوئی شی پدے وینا زما خدای دمرا میں داجہ کو پلاو کی چی زما پدے وینا خدای کوئی گی بولے مطلب داری چی تو اس خلق تتاوت وقتی چاہی بھی کوئی گی نانا بفائی دی چی پھر کوئی گی یا با فائی دی او بل دعا غاری واجعل لی وزیرا اور اے خدایا تو گردے زما دبارا وزیرا مددگار معین مددگار خا من اہلی کو چاہت پورا نئے زمانے خدای ما سر پدیکار کی و مددگار خواہ مددگاروں چیزا مال پورا نئے نئے یوں ہی اصلی حارون چاہا حارون علیہ السلام دے علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے سلور کا علم شرفا او دیر زیاد فصیح ہو دیر زیاد فصیح ہو یہ خدای زمان کو دے پورا نئے کی تدن زیاد قابل سلی نشتا ندے ما سر مددگار دے خواہ اخی چرور زمان دے خدایا اوش دب بھی ہی اوگلت دے پدے سرا عظیم لا زمان زمان دا ملا خدای دے سر مضبوط کے وعشرف ہو فی امری او برخ ور کے دل را فی امری پکار زمان کی یعنی بوت ور ور کے پیغمبر کے او پتبیر در رسالت کے خدای دے ما سر شریک کے وعشرف ہو شریک کے دارور زمان ما سرا فی امری پدے کار دے پیغمبر زمان کے مانا دار چا اللہ تعالی پیغمبری ہونے ورکی او ما سر پدے کار کے شریک شی کہنے سب بھی حقا تصیرا دیر پارا اللہ تعالیٰ چھے من اسلا تسبیحات دیر ہوئی دیر تسبیحات کو منتب چھے سمر نعمت نبی را کی دی ونس پورا تا تصیرا اور ذکر کو من اسلا دیر ذکر دا اللہ تعالیٰ سمر انچی اگر انسان کل دالیں اور تاستا میں گلہ خبر انداؤ کرا چھے دا مردری کلم لاشی کنا ند دعوت اور دا تبیر پکار کے لیشی چھے سمر دی تسبیح دیر ہوئی سمر دی ذکر دیر پی یاد ساتھ دا اللہ تعالیٰ مدد بور سر مردری خان تسبیح او ذکر په ډیر زیات کوي نو تاسو هغه دعوت او داکار چې الله تعالی دا په مخ کې ګوزي او دې اثر کوي دا به وي تاسو درځو چې علاقه ته ذکر شروع کا دې به کار ذکر شروع کا هغه مې درته کیسه وو حقیقت نه الا کا کون تا دې شکت بنا مونږ لرا بصیرات ویني خدای ته مونږ ویني کنه چې مونږ ویني او دا سم او وی نو خدای دا کارونه ټول کنه الله تعالی او ته سوې قال الله تعالی ورته وی قد اوتی دا سؤلکا ترکل شتا تا اے موسیٰ علیہ السلام سؤلکا غفتل شوی سیزونا سؤلکا غفتل شوی سیزونا سو دعا گانے دو غفتل شکا دو تا تولی میں درکل مانا قبول شکا مغر با قبولیت دولا دل چدا تولی موسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام قالو یا اللہ تعالی قد اوتی دا ترکل شتا تا سؤلکا غفتل شوی سیزونا ستا یا موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا ارما احسانات عليك پتا باندې مرته مفرا یو زلی بیا د دین علاوه څومره پتا احسانات خبر دې احسانات دې در باندې اول خود پیدائش حالت ته وګورا اذا وحينا بعض وقت چې الهام کومرا الى امک مور ستا یعنی ستا د مور په ځل کې ماده خبر ورته دا وه دنت په معنا دې الهام دا او الهام وی القا د خیر تا په ځل د مؤمن کې د مؤمن په ځل کې خبر اچو نا اللہ تعالی وی وامی چولاد پا اصلا دا مور استا کی ما آقا خبرہ یوحا چکما چولی شویوا چکم الہام کڑی شویوا میں ہوتا چولی اغسو دا انداغی بیان دے چلکا کما خبرہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مور پسر کیا چولی شویوا اغداو تفصیل دا ما یوحا لکھا چی اقضی فیہی واجو دا موسیٰ علیہ السلام فی تابوتی فتابوتی صندوق جوڑتا اغلال ترکانتے صندوق جوڑتا سره پارا سره جوړ وی دي سره کار سره اته قانون باندې کو غنا ورته دې سره دې سرکار دې کما درته وسم دڅو کا ګمره ګوتاله ګمره پن والی چوکونو ولا پن وینا سي چل دي کش کش ما کو کته سي والا سي کته سندر پیار اول خدا کا دینا مسئلہ شروع جدا سره جوړه سي چل دي سره پته سي نه کا کار دې سي خوچي سود درته وای کنه بس هغه ولا جوړا فخذ فيه يعقوب او روان کته دا سند خلیه می په دې سمندر کې دریاب کې پس دې سم دکې واچو مالک مالک دې چا پیرا کېدا ورخصه کا پدې سمندر ورخصه کا بیا ماشا فل یلقه الیم او په ګور دې لره دا سمندر دې ساحلی په کنارا او په غاړه په غاړه به وګور دې یا خذ هو او چت پکې دلرا عدو لی دشمن زما و عدو له دشمن دد دا کوم چې ګرځي کنه دا ما سامان وړنی چې زما بات صحیح ختم نشي ان دغه په لاس پر تدبیر کوم چې پته وته چې تاسو تدبیر کو تاسو تدبیرونه ناکام پاتې شو هسته ونه کړ هو القیت علیکا واچل ما پتا باندې اے موسی علیہ السلام محبتا منی من الخلق فل طرفنا دخلت منا من الخلق طرفنا بتاوا چولا خو چې چا بولی دنو ما راه احد الا حبه چې چا بولی دنو هغه پر سر مینا کوله تر دې پوره چې تاسو نه فرعون د ځان اختیار من بیانو دا هم ور سره محبت کوي ولی تصنع اور بل لال چې او پاد له شته علا عین پنکرانه زما کې زما پنکرانه کې ستا تربیت کی کا نه تربیت پته یې کو بادشاہ کا بادشاہ یا زمین عام الله تعالی بیانې چې یو خدا وګوره مرګ نه پښوی د قتل نه پښوی او استاد بهترین تربیت ته لږه دی خوش دلته نه خور لیدلې دا کنه چې تورشه ضرور معلومات وکا چې سمندر کې ډېر څه چرته دی اس دم شي دا زمین عام باغ او خپل چې دلا او خو کا خور ستا ستا خور روانه وا او دغه ځای ته ورسېدا نو ته خو خلکو په لاس کې چت کړې وې کنه چې هغه دې د تپوس کنه ته چې دا تاسو لري پریشان اے دا ټول خفخفه خوندان روان مسیر دي څه چل دی ایو ته څه چل دی دا دومره بهترین بچې دی او دې د چاپې سکینه نه دی کومل شي دا ور کوي په ټول دی ورلوې حالا دلکم آیا نه کومه زتا سدا علامن داسې زنانا یا کورو چې هغه به تربیت کی یعنی دې په دا سینه والی او هغه تربیت ستاسو د فارو کې نه ورته ها دا ګرځارو دی دا ورته ځنه نه لاړم دا خیر خبره مې پوره تاسو ماته سوې نن نه راشه مونږ تاسو کورو پای دې راځي بس هغه مور ته وی چې ځان بسو فرجانا ک الله تعالی او ته مونږه واپس کړی لا هم نه کا مور کړی دا هغه چې کله را لدی سینه هغه ستا چې سینه دا هغه سای ورته دا تاسو بچی نه دی نه زما بچی نه دی او زما دا په سینه تاسو پات دی چې هر ماسم د دینه مخ نه اړي دا هغه دې چې کړه وې دلته به نه نه زه په کور کې لګیا ما سجب دما الته کې خدمتونه دي کارونه دي بچی مې دي او تاسو ماته دې سره زده نه لاړم ځان سره ګوزه وظیفه مو قرار شو کې دا کار را اينو هادي د پارا چې یو چې بستر کې نمور ستا په تھا باندې خيږي ولا ته د نو خفقي دي نه په فراق ستا ستا په دې ځای باندې اسلام ور خفن شي الله تعالی وي داسې وقتلت نفسا او بیا وجه له تا یو تاسو سموي کنه چکرې غرمه کې لګو غرمه واخا دوه دي دې دا چې تل دې کنه مصر ته وکاسو نه دي بهر پر چې داسې سمغه صحیح دي دا هغه لري په غرمه کې په اسمان دی راغله ها غرمه کې دی راغله ټول خلک وو یو دغه چې کنه دانن وای دغه دی لګیا دي او پر دا خپل الله دې انسان کړي دې رسول سلام دی راغله دا څه دا چل چې ولا اخلاص کړو نو توبره وقتل تناسم او جنتا یو نفس نفس دی وجلې کنه فنجینا تا اللہ تعالیٰ وی توسار کریما من الغمی بغمونو یعنی دا بدلی اغسطلونا چا اغیی خستان بدلا اغسطلو خو موسات لی تما بچ کلی چر تلاری مدین تلاری اتو مرحلی چلی کنا مدین دی چانا دی مصر نلری لیتا انت تلاری وفتلنا تا او ازمیتون رو اسلمان کتابانی فتونا کسما کسم ازمیتون آغا کسما کسم ازمیتون دیتا حدیث الفنومی رکی حدیث الفنومی رکی دایمه تفسیر تفسیر سره دا حدیث راغستره اول مثلا دا وا چې استاد پیدائش کو وخت کوم منسوبه وا خلق استاد قطر منسوبه جوړ کړی وا څنګه ماته بچی او زمو دادا چې کله غصندوق کولاو شو فرعون आवाज پایانو ته چرارته یو خدای دی یا الله تعالی وي کما دا غي نو ساده دا سمه غص پایانو سره بچړې کولاو بیا نور چې کنا بس مشکل سره ټول جو مشو الله تعالی وي کما دا غي نو ساده دی اور بیا دا غي نو رستو چې کله ستا پورا غي ته داوي زدر ته وګور کوم چې دې تربيت کې بس پایان دی نه شو چې ګور دې جنې ته پته دي چې دا د کم کو دیو د بنی اسرائیل سره دې الا لو نه دی ورته نه نه زدر نه لاله از تاسو خیر پای خبر کوم الله تعالی ان دل ته بیا بس بیا چې فرعون دې ګری نه ونیسه او چک دی ولا ورته فرعون ته غصه شنه بیا نه بچ کړی بیا نه بچ کړی تاسو نه امتحانات ته تارا غړي کې پچره ملک ټول حکومت تاسو شو تما بچ کړی او دارنګ دا خبر چې دا اوسه او وقتلنا لفتونا فلبست سنینا مدترا تا کرونا فی اهل مدینا مدین والاو سرا مدین والاو سرا سا زمانا تا تیرتا سم جیتا بیا واپس را لیتا علا قدرین فی وقت مقرراتو یو مقدار معین یا موسیٰ موسیٰ صلیق قدالو فی علتے لس کالا تیر کلتا نا ایتے دیر شو کالو تلیو دمی سرنا نیچے لسی دیر کا صلیق پورو شو تاستا پرون شویب علیہ السلام اکمال لور ور سرکلا سامان مال پلے ورکا کوئی دور کے ورکا سمی لاؤشو نبوت میں لاؤشو اکثر ہم دیاو کا صلیق کالا بعد نبوت میں لاؤشو دیر سم مجی تا بیار آلی واقفاس مصر تا علا قدر یا موسیٰ پی مقدار معین موسیٰ علیہ السلام وستناتو کا او دا کی زمین آن لے چه تماغ ورکرے لنفسی دا بار دچا دا رسالت کلو اللہ لالاوی دا خود رسالت دا پیغمبر اید پارا تماغ ورکرے اظہب لاوشا اسلو اظہب انتا لاشتو واقوک اور ارسا بی آیاتی پا غنق زمان ولا تنیاتی ذکری ستو مالی مختارتا ہے پسکی پا آغا بیان دا توحید زمان کے چه دا بیان دا توحید کوئی پدی کس طرح والے مکو ہے چال لاشا ہے مخ کے مسئلہ دیا دا قال يا حضرت موسى عليه السلام رب اشرح لي اي خدایا پران زما لرا صدري سينا زما ويسر لي اوسان جما تا امري دا کار زما چه کم نو بوت کار دے اسباب ظاهر او باطنی ولا پیدا کي واه من خدایا پران زي حقتا من لساني حق او تو تکلیف دے شبي زما يقه قولي چ دي پوي جي وينا زما وجعل لي وزيرا او خدایا مقرر کي زما دے پارا امدادي من اهلي دا اهل زمانہ دا قبر زمانہ هارونا چا اللہ السلام اخی خدایا روح زمانے اس دو بھی ہی ادری مضبوط ہے کہ پدے سلام لازمہ و عشر کو خلائے شریک کے دلرہ کی امری بلی کار دلنو و زمان کے پیغمبر یہ کریم سب یہ ہے دیر پار چھ تسبیح و اس کار تصیرہ لے و نذکر کا تصیرہ یا دو تعالی لے انت کنت بھی شکت بنا بصیرہ تمندرا تبینی مندرا لکنگی مندر تختارو آل اللہ و تیقلو کیتا ترکنشی بیتا تا سؤل کا غفتنشی بیسی زنہ دور یا موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا اور دارنگی ما احسان کرو پتابا نمر لکنو قرائی و ذری بیا اذا وحینا کلچے واجو لمنگا الہ ام لکا فضلستا ام فضلد مورستا کہ ما آغا خبر آئیو حاجتا ما واجو لکوا ان آغا خبر آتا و ایدی بیہی ما چودا زوئے کرو فتا بوتی پسندر کی فقضی کی ہی بیاو غرز ودا سندر کھلیم میں پدا بدری آرزی فلیر کھلیم موخو بغرزی دلرا حق تری آب بس آہر غارتا یا خوزو وابخی دلرا عدو اللی دشمن زما و عدو اللہو دشمن دلو و علقیت علیکا و اچھوڑما کتابانی محبتا مینی مینی دخل کدخل طرفنا ولی تسنا بل چوپا لدشتا علا اینی فلگرانے زمانی اس باہوا کی تنشید چتل لوقت کا خورستا فتقون نروی دی خورستا و بکم صورت کی جتا دی چا سینا قبول نکلا حالا دلکم آیا نخین دتاستا یا نخین دتاستا علا من حق پورا نیم دلہو چا غیبت کفارت او تربیت د نور دی دی به وپاره هغه ورته یو دی لدا سپور راته او خیا دی وتا په کور او خو فرجانا تا وا فرجانا تا وا پس له مونته دا مت مور کلیتا یعنی ستا مور ته مون واپس کړی ته تا کر را اینو ها دې ته پاره چې یو مستر دی داږي پتا باندې ولا تهزر او نخف حقيقي پوجدايا سلا وقتلت نفسا وجل اوتا چی دی فنجنا تا بچیتم من الغم دغمنا چا غبدلا اغسلو وفتنا تا او ازمتنا راوستن منتطا بانی فتونا مختلف ازمتنا حدیث الفتون تاستماؤن خلبیس در سنینا مدتیرت لسول قدن اللہ فی اہل مدین آمدین کی سم جیتا دیا ترالی علا قدرین یا موسیٰ تیو اندازہ باندلو امان اے موسیٰ علیہ السلام سبیق تکاری و ترالی وستنا تکا ما غرف لکر نفسی دفار دچا لاغ وحر در رسالت و پیغمبر اخلی اذہب لا شانتا تو واقو تو رستا بی آیتی فا خاص نخزما ولا تنیا او تاسو سمتا ناراستی مطمع فی ذکری فا بیان دی چاکی دی توحید زمانی او چا للاشه فرعون للاشه فرعون تا بسو آئی چه حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حارون علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نبوتا و پیغمبری ورگیا او دای ورته وی چې په بیان د توحید زما کی تاسو څو معنی باندې ښکار کوي مخلوق تبا زما دی او والی دلائل بیان وای او بیا ورته دا حکم شو چې تاسو فرعون لاله شاید هغه قوم لاله شاید فرعون مشهور متکبر ظالم جابر بادشاہ تو خدای دعوی کریوا او داب ایوی چانا ربکم الاعلا دستاس و غلوی خدای کیونکہ دا خلق ذہن کی دعوت لوا چکم سڑے با فرمان روا اور بادشاو اغتب دیب رب نسبت کرو چدا زمونگا رب دے فرعون دیر زیاد دیو جنا پر نشکیو اولیاء دعوی کولا مخیط دو ملنگان راگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل ملنگای شان کی دو تا غد کپلی اگستی دی حمساور سردہ تربار تر آگیا ولکو آگئی پر خودنا اجبار کم کسانو چکل دی راگل فرعون مخیطا فرعون سره مکالمه کوي فرعون ته الله تعالی دی یو واجی دعوت ور کوي فرعون ندیر چا پیرا تمام مخلوق ناس دی هغه خدایواز خدای توپ کړی و او دوی ورته داوی چې ګورا زمون چې کوم رب دی استاد کوم رب دی هغه منه دا فرعون استاد رب او استاد خدای نه دی زمونگا استاس خدائی او بل ذات تے و دبان دے دا خدائی تو باقی دا مدر اے فرعون تو وہی چتا دا دعوت رے دا اور ما چکم دعوت تا لدرک دا قبول کا اور ما پسیر آروان شا نتبا پسام الار باندشی لیکن فرعون خدیر دے چالات ہم دے متقدر ہم دے جابر ہم دے اغکل دا غالی چی زدی تیگی دو کسانو تابداری اور اتباو کم چرن دا تنشکی دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفوس کئی چی ستاس رب دیسو دا تچی دا خبر اکینو آخر رب ستاس سوک تے زمان علاوہ ستاس رب دل سوک تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا توحید دلائل بیانی دا اللہ تعالیٰ دے وجود دلائل بیانی فرعون کا فرعون چی کلو آر خطا شو چی دا خدیر مضبوط دلائل دی او دی جواب کو نتا کولے شمو انہ زمانہ کی گی کدا خلق و ذہن کدا خبر اور سیدا دا تول مخلوق پا زمانہ ووڑی او زبا تن تنہا پاتے شم ندا خبر دبا تول دا پارم نس کے مختلف سوال نہ کئی کله یو رنگ کی سوال را مخکی کی کله بل رنگ کی سوال را مخکی کی چې دا خبره د نور خلق ذهن ته ورسی څو په سوچو نکی زه په دغه کې پاتې شم لیکن موسی علیه السلام د دغه سوال نه رسو بیا د خپل دعوی وضاحت کړي او د الله تعالی د وحدانیت دلایل وته پیش کړي او د الله تعالی صفات بیانې چې خدای خدای ذات کې دی شي چې دا کوم صفات هغه بیان کړي دي دا صفات تا چې فرعون نشتا څه دروځنه کله چې فرعون په دې خبره خو پوه شو چې د دې دلایل هیڅ جواب ما سره نشتا نبی دا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیان کا او د معجزات ته نسبت جادو کو چې دا څه کوي دا په جادو دی همسان مارجو کې لا تر داکارو کې هلکو ته ګوره دا په لوی جادوګر دی ماهر جادوګر دی هغه خبره اړه د خلکو ذهن بل طرف ته اړه یا څنګه چې څوک په دې پوه شي دلایل خو دې دی وږي زبتا سره مقابله کوم اوس تو هم سي جادو والے زبردار په جادوګران دا ولم په دې خبره باندې خپل ځان د موسی علی السلام مطلع سي او بیا کله دې جادوګران دا ولي اغه یې سره بیا څه کیږي نو مخکې واقعیا بیا دا راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذهب تاسو دوال لال شه الى فرعون فرعون تا انه توغا پتا کی سردار فرعون سرکشی کړی دا ډېر له سرکشه دې ظلم کوي زیاده کوي تاسو دوال لال شه ته پوښتنه کا فقولا له وای تاسو دوال دتا قولا لینا خبر نرما نرم خبر ورته کوي لعله شاید دا فرعون يتذكر نسيت عبدي او يخشى يا تمسم يري بيد الله تعالى نا اوس دل ته ظاهري او سوال دي هغه دا چې دا الله تعالی په علم کې خدا و چې دا فرعون ایمان نه وروړي دا څنګه کوم په حالت کې هغه مړ دي نبي لعله يتذكر او يخشى سر پر بیان الله تعالی معلومه چې دا کافر دی او کافر بمړي دا کافر مړ شوی دی یا امید دي چې دې نصیحت واخلي یا یرا دا خبره چې الله تعالی کړی دا نو دا په نسبت سره چا تا حضرت موسی علیہ السلام او حضرت هارون علیہ السلام سره چې تاسو ته خدا پته نشته چې دې به په کفر باندې مري تاسو خپل دعوت ته ورته تاسو ځان نه کار دې باقي به تاسو ثوابونه او خپل ځان ملالي ګروته ملالي دي دا لعله په نسبت سره دې پیغمبرانو ته نه غي ته معلومات نو چې دې به په کفر باندې مري ګورا یو طرف ته د دنیا لوی بدمعاش اور بل طرف ته دایان نهایت ملنګا اور بیا م الله تعالی ورته وی چې سخت بنګوي نرم خبره وکوي دای د پاره دا پکاږي چې کله دې دعوت ور کوي نو باغی کې د نرم لهجه استعمالې سختی دې نه کوي نه د دې زمانه خلق پشان د فرعون دي او نه دا دایان پشان دي چې د موسی علی السلام او هارون علی السلام چا غی دا اللہ تعالی حکم کو نرمی وکوئے نماؤ تاخو با خود پا دعوت کی اور پدی مسائلو کی نرمی کو سختی بنا کو چا سر بسخت خبر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت داو چکل باپ یو تن کی یو نقصان اختارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغا دارک نیا داو چک بیان دے کو نمونگ لرسی شوی دی تاسو لرسی شوی دی چی تاسو کوئے سیخہ دے جمع بے مستعملولا ایو تن تبے نسبت نکو چولی تا سکلی دی او تا سکلی دی نرم بیان کے اثر دی چې کله دا خبر رانا حضرت هارون علیہ السلام اور موسی علیہ السلام دوار اللہ تعالی ته یو بل التجا کی چې الله تعالی خپل ته دا خبر ورکړ فرعون په سلاش دا فرعون کو ډیر رذیل نه اسنا ستاد وحدانیت د داوید ثابتول نو مخکې مونږ ته نقصان رانه کی دا نه چې مرګ نه ریږي دا سوګ بیا نه ریږي او مطلب دا دی چې د کوم مشن د پاره مونږ روان یو لا تر اوسه پورې دا غي بیان مونږ دی ته نه کړي او مخکې مخکې مونږ ته نقصان راورځي نو دا خو بیا ته نه کنه ها یو ځل ور لمونږ ته اوس ورکو ستا خبر هغه ته مبرهنه کو مدلل کو ورته بیان کو هغه نه وسته چې کیږي په مخکې څه ونیږي قال او دې دوار ربنا اے رب زمون اننا بشکمون نقاب یریب دې خبرنا ان یفرط علینا چې زیادې به کی په مونږ باندې یعنی تلوار به کی په مونږ باندې په قتل سره مونږ به سزا سټا فټ راځي چې کومه مسله دا که پاتې شي او کومه مسله رسېږي دا څنګه دا کې نو مخکې مخکې مونږ ته نقصان ورته او ان یلغا یا په تجاوز کی د حدنا تجاوز به کی د حدنا مونږ ته نقصان ډیر راځي دا دو خبرې حضرت موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام وکړي چې الله تعالی یا په بسوں کی تلوار کی په قتل زمون باندې اور یا به نور چې کنه د حد نه دی تیریږي الله تعالی او قال الله او تعالی تسلی ورکړي لا تخافا تاسو دواړه مې یریږئ دغه فکر مته وای چې دوی به کله تاسو مړ کیږي انني معاتما بشک از تاسو سره الله وي زمو مدد تاسو سره دی اسمع اور ما دعا تاسو د دې نه قافله نه نيچ وا ارا اور دین ما هغه معاملې چې تاسو سره دې څه کوي تاسو چې کومه معاملې کوي الله وي هغه دې نه او تاسو دعا زاورم اس فکر مته وای دواړه لاش فاتیاه الله تعالی او تو فرقه کتاب دوال راشه دی فرعون تا فقولان وردوائے انا رسولا ربکا بیشکمونگا استازی درب ستائیو استاد رب استازیو استاد رب در طرف نرالی گلشوی کسانیو پیغمبرانیو نمون قابل ورد دعوت ورد آخو بیار دسو ہے فعرسل معنا اولیگا منسرا بنی اسرائیل منسرا اولیگا دی پریدا فزورت غلامان کلیوی او سخت سخت کارون تا دیبان دکائے دا کا بندر ټولی د دینم چتی کا ما سره پیری چپن ملکو دبا په سخت کارونو کول غلامانی ګرځول هي غریبانو سه اختیار نو نو یو دار چې فارس المانا تر اولی کا منصرا کولاو کا تو پری دت دا بنی اسرائیل دا پری دا ولا تعذبهم او سخت تکلیفونه مور کو دوی تا تکلیفونه مور کو دوی تا سخت کارونو په دیوان پکا دې مون سره پری دا اجینا کا بیا ایتن پتا کی طرح من راول دتا تنخا میر رب کا ذ طرف درشتانا من سر نخشتا من سر معجزیش تا الله تعالی را کړی دی والسلام او بچ کی دل عذاب نا علام انده غ چا دی اتبع الهدى چا غتا دی داریو کی دسا ملاری کم کا سان چ سملاری تا دی داریو کی پسما لار روان شی د دې سلام نا مراد بچ کی دل عذاب نه لکھا والسلام او بچ کی دل عذاب نا علامن ده هغه چا دی اتبع الهدى کتابداري کې د سملاري یعنی په سملار باندې روان شي فرعون که ته په سملار باندې روان شي نو ته هم د عذاب نه بچې او که په سملار باندې نه دي نو عذاب په پتا باندې مرادي او چې دې کړه دا په کوي ان قد اوحي الينا فتحقيق سره مونږ د وحي کړي شوی دا وحي کړي شوی دا مونږ ته د الله تر طرف نه دا خبر راغلی دا چې ان العذاب عذاب دایمي هميشه عذاب انا من دا پاغچا دے کذبا چغس کئی نسبت دروغو کئی حاغ نظریت چه من کم نظریہ روڑی دا من چه کم نظریہ شریعت اصول اور احکام روڑی دی دیتا نسبت دروغو کئی چه دا تاسو دروغو آئے نو ہمیشہ عذاب دا پتغ انسان باندی بی و تولا او مخوالی دا دے لارینا دا کم قانون چه من روڑی دے اصول اور احکام دا دینا دے مخوالی نو فرعون وردا سڑے با ہمیشہ پا عذاب دی فرعون چې دا خبرې ووري دي حیران دریان پاتې شو چې دای سره خبره کیږي نه او دومره ته قال فرعون ورته فمر ربکما سوک دې رب تاسو رضوانو یا موسی علی السلام تاسو رب سوک دې رب خو زیم او تاسو ما ته نورې خبرې کوي تاسو رب سوک دې تاسو ما نه مانه قال انه حضرت موسی علی السلام ورته وی ربنا رب زمن الذی حق ذات دې اعطا کل شین چې ورکړي دې هر یو شی ته خلقو شکل او صورت دا هو ار یو شیطان الله تعالی ځان له جسم ورکړی دی ځان له صورت ورکړی دی ځان له شکل ورکړی دی فرعون ته وایي ستانه مخ کې خوندا دي زونه موجود دي او دغه صورتونه مجسمه او شکلونه وو دا چا ورکړی دی دا ورکړی دی لکه څنګه چې تاسو پرونه پیدا یې ستانه مخ کې په دې زمين مخلوقات دي شي دي بس د کټین کې راټین کو داسې دلیلې په پیش کو چې فرعون نوار پر خطا شو چې زه ورته سویل نه شم او زه زوم ته هم چې دا زونه ما کړی دی نو زمانه مخ کې دا چا کړی دی دا خو به را ګرې ده کنه نو تاسو د دې ورته پېښه سمه حدا اور بیا الله تعالی لار خو د هر یو شی د فطری تور د ژوند ته رول د دو هدایت او تکړې د فطری تور د ژوند ته رول د دغه مخلوق جو مخلوقا تاسو به ژوند څنګه ته روې دا تاسو قراتونه دي دا تاسو اسکار ته قرات پسند کوي دا وګو به څنګه کوي نور کارونه به تاسو څنګه کوي دا هر انسان فطری طور الله تعالی دا څنګه موږ یې دي معصوم چې د مور نه پیدا شي وایي که ته څوک دا کول شي چې ته دا چې داسې نه روا او دا ورې دا چې کوو جب دا چې کوو شوند دا چې کوو تبو کوي دا خبر د دنیا کم استاد او دا طریقه کول شي چې په کم انداز باندې په تد مور د سینې نه دا پیس کی الله تعالی ورته